Şimdi bakın, bilinmeyen bir şey var. Burası çok önemli. Şimdi dinde olan bazı nasları, yani dinde ilk bakış açısıyla diyeyim tabir sayısı, ki herkesin ilk bakış açısı değil, genel yüzeysel avam insanların ilk bakış açısıyla umum görülen birçok nas vardır ki bunların hiçbirisi umumi üzere değildir. Çünkü ehli sünnette var olan bir kayda vardır. Genel itibariyle, ki bunun belli şartları vardır, oraya girmeyeceğim. Genel itibariyle umum nasların uygulamasını selefin ameli taksis eder. Yani selefin ameli çerçevesi dahilinde sen umum nasları alabilirsin. Yani mesela örnek. Şimdi Allah Azze ve Celle bize birçok ayette umum ifade eden, umum anlamlar ifade eden lafızlarla bize hitapta bulunmuştur Allah Azze ve Celle. Mesela bakın, şimdi örnek vereyim. Tirmizi'de bir rivayet var. İmam Mücahit diyor ki, biz diyor İbn Ömer'le birlikteydim. Ya öğle ya da ikindi namazı diyor. Orada şeker düşüyor. Diyor, ya öğle ya ikindi namazında diyor. Bir diyor mescide girdik. Orada tesvip yapan birisi vardı diyor. Tesvip yapan bir... Tesvip tarifi tartışılmıştır. Ama işte yüzeysel anlamıyla işte cami kapısına dikilmiş namaza namaza diye çağırıyor. Ha. Tamam mı? Bakın şimdi kardeş. Ben size bir şey söyleyeceğim. Vezekkir vezekkir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin. Sen diyor zikret, hatırlat, davet et, anlat. Çünkü zikretmek, hatırlatmak, davet etmek müminlere fayda verir. Bu umum bir laf mı? Umum ifade değil mi? Ben davet edeceğim. Doğru mu kardeş? Şimdi dolayısıyla bu adam bu ayetin umumuyla ne yapıyor? Amel ediyor. Amel ediyor. Çıkıyor camiye, insanları namaza davet ediyor. Delilim ne? Ayet. Fezekkir. İnsanları hatırlat. Ben de namaza hatırlatıyorum. Bak, öğle ikindi namazında çıkmışım. Davet ediyorum insanları. İbn Ömer radıyallahu an diyor ki: "Fehruc bina fe inne hazihi bid'atun." Ayrıl diyor bizim yanımızdan. Çık git diyor. Uzaklaş bizden. Bu senin yaptığın bidattır. İbn Ömer Allah azze ve celle bize umum bir ifadeyle hitap ediyor. He? Fezekkir. Hatırlat. Fe inne zikre tenfe'ul mu'minin. Müminlere fayda verir. Ben de bu ayetin umumu gereğiyle amel ediyorum. Diyemez. Demeye hakkı yok. Zaten sahabeler de böyle demeye hakkı olduğunu, olmadığını bildikleri için kendi uygulamalarının bu şekilde olmadığını söyleyerek ameli bidat olarak nitelendiriyorlar. Uzaklaş diyorlar bizden. Halbuki onun elinde delil var. Başka bir nas. Ömer radıyallahu anh yanında birisi hapşırıyor. Nafi anlatıyor. Ömer'in yanında birisi hapşırdı. Normalde ne der hapşıran? Elhamdülillah der. Diyor ki elhamd, bu da Tirmizi'de rivayet. Elhamdülillah es-salatu elhamdülillah ve's-selamu ala Resulillah. Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Elhamdülillah ve's-selamu ala Resulillah. Şimdi bakın, bu adam bir sürü nas var. Allah'ı zikredin. Bu umum değil mi? Aha. Bak, bu ayetin umumu gereğince amel ediyor. Başka umum rivayet. İnna Allahu ve melaiketehu yusalluna alennebi. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler, siz de salat ve selam getirin. Doğru mu? Bak, bu ayetin umumuyla amel ediyor. Elhamdülillah salat. Ama ne diyor? Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ben de diyor senin söylediklerini söylüyorum. Yani ben de yeri geldiğinde salat selam getiriyorum, selam söylüyorum aleyhissalatu vesselam. Ama bu makamda bize böyle öğretmedi. Allemena en nekul. Aynen böyle diyor. Allemena en nekul elhamdülillahi ala kulli halin. Bize şöyle öğretti, şöyle dememizi öğretti. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Ama bu makamda değil. Ne oldu? Bak, ayetin umumunu bizim uygulamamız taksis eder dedi. Dolayısıyla birçok ayetin umumu vardır ki selefin dönemindeki uygulama, ki bu sahabeyle başlar, uygulama onu taksis eder, onu belirler. Yani o umumun, aslında ona tam mutlak anlamda taksis de demeyelim biz. Yani o umumun nasıl anlaşılması gerektiğini belirler, sınırını çizer sana. Anladık mı? Ya dolayısıyla aleyhissalatü vesselam'a Allah azze ve celle bize diyor ki, aleyhissalatü vesselam'ın eline ben şefaat vereceğim ama o benden isteyecek bunu. Yani benim iznim olacak. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam şefaatte mercilerden birisidir. Şefaat edebilir sizi. Sen de onu uygulayıp bu genel ifadeyi alıp kabirde gidip sırf aleyhissalatü vesselam ölüler duyar delilini getirerek ziyade bir anlam yüklüyorsun onaya. Dolayısıyla diyorsun ki ölüler bizi duyuyorsa, ki bu bir görüştür ehli sünnette. Ölüler bizi duyuyorsa ben de bu umum ifadeye alırım şefaati. o makamda kullanırım. İşte bunu yapamazsın. Çünkü eğer bir amele şiddetli bir şekilde ihtiyaç varsa selef döneminde ve o amel mutlak anlamda uygulanmışsa, o zaten pardon mutlak anlamda uygulanmamışsa o mutlak olarak terk edilir demek. Bakın düşünün ki zirvede bir amel var ve yapılıp yapılmaması hayati bir mesele taşıyor ki bu şefaat böyledir. Bu kadar önemli bir şey, bir merci var ki sana istediği zaman şefaat edebilecek güçte ve sen ondan şefaat istemiyorsun. Bu mümkün değil. İşte bu kadar yüksek bir makam olmasına dair olmasına rağmen hiçbir sahabenin bugünkü insanların anladığı şekliyle onu uygulamaması onun öyle amel edilmeyeceği gerektiğini gösteriyor. Amel edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Ama sen mücerred nas alırsan kaidelerden hali olaya çok dar çerçevede bakarsın. Ve bu büyük bir cehalettir naslara bakmada. Evet aleyhissalatü vesselamın hayatında bize zikrettiği umum naslar var. Ne? Aleyhissalatü vesselamın kendisine has olan şefaat çeşitleri var. Bir de bütün müminlere, salih insanlara genel olan şefaat çeşitleri var. Böyle olduğuna göre bunun uygulamasını ben her türlü makamda, her türlü ortamda, her türlü anda yapabilirim. Tuvalette ya Resulallah şefaat et diyebilir misin diye sorsam bu insanlara. Ne der sana? Niye? Resulullah'tan şefaat istemek caiz değil mi? Ben direkt isterim. İstenir diyen mantığa göre söylüyorum. Değil mi? Affedersin necaset giderirken işte. Makam ona uygun değil, caiz değil. Selefin uygulamasında git kabire de aleyhisselatü... Bakın kabire gidime meselesini zirvede olan, bunlar için zirvede olan bir amel hakkında söylüyorum. Bazen öyle ameller vardır ki ümmet acayip derecede ona ihtiyaç duyuluyor, duyar gibi görülüyor zahirde. Selefin onunla amel etmemesi o hadisin illet sebebi olarak gösterilmiştir hadis usulünde. Ya illet sebebi olarak gösterilmiştir. Anlatabiliyor muyum? İllet sebebi olarak gösterilmiştir bazı âlimler tarafından. Ümmetin uygulanmaması. Öyle hadisler de gelmiştir. Senedi munkatıdır, kopuktur. Ümmet tarafından amel edilmiştir. Çeşitli karinelerden, selefin uygulamasından dolayı. En basitinden ben size bir örnek, bakın bir örnek vereyim. Hakim Müstedrek'inde kabirler üzerine yazı yazılmasının bidat olduğuyla alakalı hadisi zikrettikten sonra talip düşüyor. Diyor ki, bak, diyor ki bu rivayet böyledir. Ancak diyor, ümmetin ameli bunun zıttınadır diyor. Evet, böyle bir rivayet var. Kabirin üzerine yazı yazılmasının yasaklandığı. Ama diyor ümmet farklı amel etmiştir diyor. Böyle amel etmiştir diyor. O yüzden diyor doğudan batıya diyor hep diyor imamların kabirlerinin üzeri yazılıdır diyor. Tamam? Hep imamların ne? Kabirlerin üzeri yazılıdır. Şimdi bakın, hakimin burada isabet edip etmediğine konumuz bu değil. Oraya geleceğim isabet edip etmediğine. Ama bakın, bizim burada almak istediğimiz önemli şey nedir? Menheç babı. Şimdi nas geliyor bize. Haram. Haram veya helal, umum bir ifadeyle yazın, kabirlere yazın veya yazmayın. Hiç fark etmez. Ehl-i sünnet imamlarının ilk bakış açısı ne? Bunun uygulanmasının nasıl olduğu. Şimdi uygulamanın aksine olduğunu söylüyor. Hatta diyor ki bütün doğudan batıya hep imamların kabirlerinin üzeri yazılıdır diyor. Bu diyor halefin seleften aldığı bir uygulamadır diyor. Yani uygulama bizi bağlar. Bakın Tirmizi'ye ümmet 3 hadisle amel etmemiştir diyor. İlerinde zikrediyor. 3 tane sayı hadis getiriyor. Ümmet amel etmemiştir diye biz bu hadislerle amel etmeyiz diyor. Ha isabet etmediği yer ümmetin amel ettiğidir. Yani etmemişse problem yok. İsabet ettiği yer, isabet edemediği yer ne orada? Ümmet aslında amel etmiştir, o anlayamamıştır. Aynı hakimin düştüğü problem de o. O yüzden İmam Zehebi itiraz getiriyor. Diyor ki bu söylediğin diyor istidrak ediyor. Bu söylediğin düzeltme yapıyor. Bu diyor ki senin söylediğin doğru değildir. Yanlış bir söylemdir diyor. Çünkü diyor biz bunu sahabeden yapan kimseyi bilmiyoruz diyor. Bunu yapan diyor bu yazma olayını sadece tabiinden bir kısım kendilerine delil ulaşmayan diyor. Bak bu kaydı da getiriyor. Kendilerine delil ulaşmayan bir kısım diyor. Ve onlara uyan insanların ortaya çıkarmış olduğu muhdes bir şeydir diyor. Bak imam hakim o anlayışa neyle varıyor? Ümmeti ölçü alıyor. Ama isabet ediyor. Çünkü ümmetin hakikaten İmam Zehebi dediği gibi öyle yapmamıştır. Ümmetin uygulaması öyle değildir. Ama ümmetin uygulaması öyle olsa İmam Zehebi de muvaffak edecek. İmam Zehebi'nin itiraz ettiği ne? Hayır, sen isabet edemedin. Ümmet öyle amel etmemiş. Bilakis onun bir kısım tabiin yapmış. Demek ki bak iki tarafı Zehebi de yazılır derken ümmetin uygulaması itibar alıyor. Bizim almamız gereken burada menheç kısmı. Hata edebilir ama insan. Menheç ne? uygulama nasları bize nasıl getirmiş günümüze, nasıl tayin etmiş. Anlatabiliyor muyum? İmam Zeyd de diyor ki hayır bak o diyor bir kere diyor sahabelerden zaten bu uygulama yapılmamış. Tabiinden de bir kısmı yapmış senin söylediğin o yazma uygulaması. O da diyor onlara delil ulaşmayan tabiin. Yani demek ki mesele eğer sahabeler öyle uygulasa veya tabiin hep öyle uygulasa baş göz üstüne zaten. Çünkü ümmet bir hadisin zahiri siyah diyor ümmet beyaz uygulamışsa o hadiste illet sebebidir. Veya metin ya metindeki probleminden dolayıdır ya senedindeki probleminden dolayıdır. O yüzden bakın ne diyorum? İmam Tirmizi 3 tane rivayet getiriyor diyor ümmet bunu amel etmemiştir diyor. İmam Ahmed'in sözüne bakın. İyyake en tetekelleme fi mes'eletin leyse leke fiha imamun. Bir meselede, ha, bir meselede imamın olmadığı zaman o mesele hakkında konuşmaktan sakın. Hakkında bir imamın olmadığı bir meselede mesele hakkında konuşmaktan uzak dur. O zaman bütün ehli sünnetin merkez olarak kabul ettiği dönülecek merci nokta neresi? Uygulama. Dolayısıyla biz aleyhissalatu vesselamı kendi hayatında şefaat istenilen bir merci ama dua et de bize şeklinde şefaat istenilen bir merci olarak görüyorsak bunu da her ortamda, her anda, her halükarda istediğimiz gibi kafamıza göre uygulayarız. İşte bu bidat ehlinin ortaya koyduğu şeydir. Anlatabiliyor muyum? Bidat ehlinin, bak terki sünnet diye bir kayda vardır. Terki sünnet. Bu çok önemlidir bidat kaidesinde. Terki sünnet nedir? Bir olgu vardır, selef bunu amel etmeyi terk etmiştir. Terki sünnet mutlakı mukayyet kılar, umumu has kılar. Az önce verdiğim örnek gibi. وَذْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَس۪يرًا Allah'ı çok çok zikredin. Ha? Bir kavim bir araya gelip de Allah'a zikretmiş olmasın ki şeklinde rivayetler var değil mi? O zaman biz de bir toplanırız. İşte al halaka zikrine delil işte. Rivayetler, sahih rivayet hepsi. Allah'a zikretmek için oturup toplandığında melekler iner. Ha, biz de Allah'a zikretmek için toplandık. Bak demek toplu zikir var. Bunların hepsi umum. Ne yapacağız? Bunlar nas değil mi şimdi? Ama terki sünnet bu umumu kayıtlar. Sınırını çizer, çerçevesini çizer. Terki sünnet hüccettir. Az önce söylediğim bütün rivayetlerin ışığında. Ehl-i sünnetin kaidesidir. İşte bidatta, bidat meselesinde en dikkat çektirdikleri noktalardan bir tanesidir bu muhakkik alimlerin. Terki sünnet diye bir olgu vardır. Anlatabiliyor muyum? Sen böyle umum nasları alsan var ya, umum nasları alsan, ya o bu bidatçıların bile sakınacakları ya, bu kadar da olmaz diyecekleri, o kadar şeye delil getirsin ki sen. Şimdi baktığın zaman namazın aslı idafi bidat dedikleri şey, ehl-i sünnet izafi bidat diye bir bidat mefhumundan bahseder. İzafi bidat. İzafi bidat nedir? Amelin aslı vardır. Sen ona çeşitli zaman, keyfiyet ve mekan vesaire ekleyerek onu bidatlaştırıyorsun. Ama amelin aslı dinde var. Mesela örnek, namazın aslı, namaz diye bir olgu yok mu dinde? Böyle bir aslı yok mu? Ama sen geliyorsun regaib namazı diye bir namaz ekliyorsun değil mi? Çeşitli beldelere göre, kimi 12 rekat bir namaz, kimi 100 rekata. Bunu bir zamanla sınırlıyorsun. Bir keyfiyet belirliyorsun kendinden. Bu ne oldu? Asli bidat olmaktan çıktı. Asli bidat, aslı hiç olmayan amel. Sıfırdan bir şey getiriyorsun ve ibadet olarak dine koyuyorsun. Bu Allah'ın dinindendir diyorsun. Bir de asli bidat bu. Ama idafi bidat aslı var dinde. Ama sen onu özel hal ve keyfiyet ekliyorsun. Baktığın zaman bidat-ı haseneye de bir cihetten meylediyormuş gibi gösterilen alimler bile dayanamamış birçok meselede izafi bidata izafi bidat demişlerdir. Bakın mesela regaib namazına. Mesela İmam Nevvi'nin talebesi Attar. İmam Nevvi'nin fetvalarını topladığı kitapta. Bid'atun kabihatun. Aynen bu ifadeyi kullanıyor regaib namazı için. Aslı var bunun dinde. Namazın aslı var. Ben aslını istediğim yerde, istediğim mekanda, alanda uygulayayım. Yok ki ehl-i sünnette bu idafi bidatın bile inkarı var. Bırak asli bidatı. İdafi bidata bile bu kadar şiddet lafız kullanmışlardır. Hatta orada tam lafız aklıma gelmiyor. Bid'atun kabihatun lafzı aklıma geliyor da bir de orada eşed lafını falan kullanıyor orada İmam Nevevi. Dolayısıyla bu da şefaatin aslı var o zaman. Aslı varsa ben kabire gidip isteyebilirim. Hayır, selefin uygulaması umumu taksis eder. Mutlakı mukayyet kılar. Umum lafzın sınırlarını belirler. Ben size iflası anlatın desem nasıl anlatırsınız bize? dinar dirhem yok dersiniz değil mi? Ama Allah Resulü ne yaptı? İflası öyle anlatmadı. Anlatabiliyor muyum? Ne yaptı bak? Lafızlara kendi sözleriyle sınırlama getirdi. O yüzden ehli sünnet der ki mücmelin sebepleri nelerdir? Mücmel nedir? Mücmel kapalı deliller. Yani ma iftakara ilal beyan yani. Islahi tarifi budur. Beyana ihtiyaç duyulan, açıklamaya ihtiyaç duyulan tüm naslara biz ne deriz? Mücmel deriz. Ehli sünnet mücmele bir sürü sebep söylemişlerdir. Bu sebeplerden bir tanesi, mücmelin sebeplerinden bir tanesi de bazı lafızların din tarafından genişletilmesine sebep koymuşlardır. Yani sen mücerred olarak lafza baktığın zaman anlayamıyorsun. Aynı müflisi örnek veriyorlar işte. O yüzden sahabelere müflis ne dediğinde dinleri dirhem olmayan dedi. Allah Resulü hepsini benim kastettiğim farklıdır diye istidrakta bulundu oraya. Zulüm kelimesi gibi ayette şirk olduğunu anlattı. İman kelimesi amel ekledi ona. Bak imana mücerred olarak mürciye gibi baktığında ne oldu? Sen de al şefaatli kafana göre şefaat demiş onu her yerde uygula. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra aleyhissalatü vesselamın hakkın zamanında şefaat vardı bu bir. Ölüden şimdi istilallere bak nasıl böyle basamak basamak bidata gidiyor. Aleyhissalatü vesselamın döneminde şefaat etmesi diye bir şey söz konusuydu. Nasıldı ya Resulallah bana dua et işte Ukaşe'nin yaptığı gibi. Tamam ondan sonra demek ki bu olgu var. Bu olgu varsa ölüme durumuna bakıyoruz. Öldükten sonra ölüler duyar mı duymaz mı? Şimdi adam kapı arıyor. Ha, bu ihtilaflı. Ama cumhur ulema ölüler duyar demiş seleften. Demek ki o zaman duymanın da veci var, bir yönü var. Duymayı da oradan aldık. O zaman hayatında şefaat varsa ölme döneminde de duyması varsa o zaman ben duyan birisinden şefaat istiyorsam hayatında duyduğu şekilde şefaat istemem gibidir. Bütün bunları ya bu idafi bidat bile bundan daha hayırlı. İzafi bidatta bile bu kadar zorlama yok. İzafi bidatta bile bu kadar zorlama yok yani. Ondan sonra ben bununla amel ederim. Yok öyle. Bak ben ne diyorum? Ümmette öyle meseleler vardır ki senet, mesela öyle naslar gelmiş ki senedi baştan sona sahihtir. Ama bu kadar ilmi bir meselenin tek bir raviden gelmesi kabul göremez. Bu kadar önemli bir meseleyi tek bir insan alamaz. Ravilerden tek bir insan alamaz. Hadi sek sahabe olsa o ayrı bir bab. Ama tek bir kimse alamaz bunu. Günümüze kadar getiremez tek bu anlamı. Anlam olarak da söylüyorum bak ha. Bunu hadiste illet sebebi saymışlardır. Senedi sayı olduğu halde kabul görmemiştir. Bu kadar ağır bir meseleyi hani bu, hatta şöyle örnek veririm bazı ilim ehli. Derler ki birisi dese ki 500 kiloluk bir kayayı Mekke'den Medine'ye sırtında bir insan taşıdı gelse bu ve bunu sika birisi söylese sika olduğu halde biz bunu reddederiz. Reddetmememizin sebebi o sikanın yalan söylemesi değil ama burada bir illet var. Burada bir problem olduğuna işarettir bu. Bu kadar ağır bir meseleyi getiremez. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar ağır bir mesele dinde gelecek ve bunu bir kişi taşıyacak. Bakın innemel amalu bin niyet, ameller niyetlere göredir. Hangi ravi getiriyor? Tek Ömer radıyallahu anh. Ama dedim aslında bir sorun yok sahabeden gelmez. Ama sonra bak ümmet bunu kabul etme yönüyle ne yaptı? Birçok bizim bugün mütevatir olarak adettiğimiz hadisten daha meşhur ve daha çok kabul gören bir hadistir bu. Ama senet açısından garip bir hadistir. Sadece bir aviden gelmiştir. Kökü itibariyle. Ömer radıyallahu anh, Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'tan başka kimse nakletmemiştir bunu. İşte burada bak ümmetin kabulü uygulamasıdır bizi bağlayan. Anladık mı? O yüzden onlar boş iş. Bak şunu bilin, ümmetin uygulaması... Bunun tabir sayısı diğer bir isimle versiyonu, terki sünnet de bununla yakın bir meseledir. Umumu haslaştırır, mutlakı mukayyetleştirir. Bu usulleri eğer hayatınızda kabul etmekten daha öte şuurlu bir şekilde içselleştirmezseniz, ilmi olarak şuurunda olmazsanız birçok mesele, bu mesele değil sadece. Ben bu meseleyi anlattım diyelim, kafanızdaki izaleyi çözdüm. Ama siz bunu anlattığım usullerle anlamadığınız müddetçe bu mesele gider, biri başka gider, biri bir gelir. Kurtulamazsınız. Ben her zaman söylüyorum. Usul olmadın mı vusul olmaz. Vusul ulaşmak. Usul olmadın mı ulaşamazsın. Bir meselenin sonucuna ulaşırsın. Anladın mı? Ama hakiki menhece ulaşamadığın zaman her tür meseleler size problem olur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben az önce örnekler verdim. Selefin uygulaması birçok umum nasıl haslaştırır. Bu bidat meselelerinin en önemli bablarından bir tanesidir bu konu. Selefin uygulaması konusu. Ümmet hep böyle bakmıştır kardeş. O yüzden biz diyoruz ki ölü duysa da bu ihtilaftır dedik. Ölü duysa da kabrin başında bu senin yardım istemenin mutlak olarak bidat olduğuna delalettir. En küçük haddi bunun bidat olmasıdır. Ya Resulallah dua etti Allah'a bana şefaat etsin. Neden? İşte ölüler duyuyor. Resulullah duyduğuna göre en az haddi dinden çıkarmayan haram olan bidattır bunun. En küçük haddi. Buna bir insan şirk de dese, küfür de dese hata etmiş olmaz. Yani bu böyle biraz istinbati bir meseledir. Aslında birçok noktada belki lafzı ihtilafa dönüyor bu aradaki ihtilaf. İşte haram mıdır yoksa şirk midir bu? Belki birçok noktada, şimdi girsem ona uzun ama birçok noktada aslında lafzı ihtilaf. Çünkü şirk diyen başka bir yönüne bakıyor şirk diyor. Anlatabiliyor muyum? Demeyen. Çünkü demeyen diyor ki bizi duyuyor, ben oraya bakıyorum, bizi duyuyor diyor. Bizi duyduğuna göre ben ondan ne istiyorum? Gücü yettiği bir şey istiyorum duyduğuna göre. Nedir o? Dua etsin Allah'a. Bana şefaat etsin. Ama şey ne diyor şirktir diyenler? Sen ölüden gücü yetmeyen bir şeyi talep etmiş oluyorsun. Sadece Allah'ın gücü yeter. Ölünün o anki durumuyla Allah'a kıyasladığın zaman. Tamam. Dolayısıyla sen buradan bu baptan şirke girmiş oluyorsun. Velhasıl lafzik belki de ihtilafa dönüyor. O yüzden baktığın zaman mütekaddim veya müteahhir bunu çok dert edinmemiş. Topla 10 sayfa yazı çıkmaz bunda. Alimlerin sözlerini. Çünkü bu alimlerin sözleri içinde bitmiştir yani. Bu konu en kötü ihtimal haramdır yani. Anlatabiliyor muyum? Kabire git de bunu bu şekilde uygula da. Kün değil yani. Kabire gitmeden uygulasa ne cebez? Zaten kabre gitmeden uygulama dediği zaman az önce biz konuştuk ya istihasenin şeyleri nedir? İşte gaybde olacak olayı. Senin işte orada gaybde dediğin olayı buraya oturt işte. Sen resmen oradan yardım istiyorsun. Yani duyduğuna inanıyorsun. O başka bir konuya girdik tamamıyla. Biz şimdi duyduğuna inandığın birinden bana Allah için, bana Allah'ın şefaat etmesi için dua et. Bu bab ayrı. Senin uzakta direkt ona yüklenmen, onun duyduğuna inanma babına giriyor. O ayrı bir bab. Şirk değil mi abi? Evet. O ayrı bir bak. O yüzden bizim konumuz onunla alakası değil. Biz sadece aslı var olan ki o şefaat etmesi aleyhissalatü vesselamın ve bir de olgu olarak kabul edilen iki meseleyi birleştirip yeni bir mesele çıkarmak. Nedir o iki? Birincisi işte aleyhissalatü vesselam şefaat edebilecek bize inşallah. İsterse Allah izin verir. Tamam? Tevhid ehliysek, ölürsek. O isteyecek, Allah ondan razı olacak, bizden razı olacak. Bizden razı olmasının eşittir anlamı Müslüman olarak ölmemiz. Ha? Aleyhissalatu vesselam'dan şefaat edenden razı olmasının da eşittir onun da Müslüman olarak ölmesi. Tamam mı? Bunlar yetmiyor, Allah izin verecek. Bu. Bunlar yerine geldikten sonra ikinci bir olguya geçiyoruz. Ölü duyar mı duymaz mı? Duymasını da kabul ettikten sonra ikisini birleştirip bir bidat çıkarıyoruz ortaya. Bu işte konumuz burası. Bu bidattır. Alakası yoktur. Nasıl senin duymayla istigasenin, duymayla şefaat istemenin yakından uzaktan hiçbir bağlantısı yoktur. Eğer söz konusu ölüyse. Amerika'daki bir arkadaşa telefon açıyorum. Beni duyuyor. Yani duymayla yardım etmesinin ne gibi bağlantısı var? Hiçbir bağlantısı yok. Yardım etme duymanın üzerinde ziyade bir anlamdır. Felçli bir insan da seni duyar. Hiçbir yere tutmayan. Bakın şu vurguluyorum. İstigase seme dediğimiz duymanın üzerinde ziyade bir anlamdır. Her kim duymayı ispat ediyorsa ve buna da tabi olarak yardım istenilebileceğini ekliyorsa ziyade bir anlamla gelmiştir. Bu ziyade anlama müstakil bir delil getirmek zorundadır. Aksi takdirde duyma hususuyla sınırlı kalır. Bu kadar. Allah razı olsun. Abi bir de en çok meselelerden biri Azerbaycan'da olan. Et. O çekecek yine. Burası bunu özüm için hususuyla. Et meselesi de. Defelerle açılıp bağlanmış bir mesele. Hellini tapa bilmiyor ama. Azerbaycan'da bak. Bismillahle kesilmeyen etleri yemek olar diye. Şimdi öncelikle siz, ben size tavsiyem. Siz oranın ehlisiniz. Oradaki insanları, yaşayış durumlarını, halini siz daha iyi bilirsiniz. Ama siz daha iyi bilirsiniz diye tutup bu fetvayı siz verin demiyorum. Dolayısıyla siz kendi ehlinizden olan, kendi bölgenizden olan ehliyet sahibi insanlara soracaksınız bunu. Burada da sizi irşad ettiğim insanlar genel hatlarıyla Medine talebeleridir. Onlara sorarsınız, onlar size fetva verir, amel edersiniz, bunun ötesine gitmezsiniz. Ve aslı itibariyle ötesine gitmeniz de caiz değil. Size ne derlerse onu yapacaksınız, onunla amel edeceksiniz. Budur. Bize, ben bilmem Ali kimdir. Azerbaycan ortamı aynı zamanda deyiler Allah var. Aynı zamanda da bunun altında ahireti inkar eden bir adamlardı. Kamunizmden çıkmış bir adamlardı. Şimdi bak bunların hepsi bana senin söylediğin yüzeysel mücmer şeylerdir. 90% hali böyle daha. Yok ya. Ben şimdi... Bak ben sana 90 selefleri çıkmak şartıyla. Adam müsaade. Tamam. Durum böyle mi? Tamam durum böyleyse o zaman Medine talebeleri bu durumu biliyor değil mi? Ona göre size... Fetva verecekler. Sizin aksini biliyorlarsa, aksini abi, söylüyorlarsa değil, size. Ola Müslüman değil. Müslüman değil. Farklı abi. Şeyler var orada. Biz, ben onlardan danışmıyorum. O meseleleri de aran karıştırmak için. Bak kardeşim. Ben bir kardeş var orada. Ben Erhem'le yemiyorum orada. Et, tanımadığım Müslüman'ın et alıp yemiyorum. Ama bir kardeş var ki. Deyir, bak aynı zamanda namazın tercih çıkıyor kardeş. Hı. Ve aynı zamanda da namaz kılmayanın kestiği eti alır yiyir. Ve deyir ki Şingit'ten delil var. Şingit'ten yok. Şefkan demir. Deyir bütün alimler meselesini sürüdür. Bilmediğim bir meseleden dolayı. Beni sorumlu tutuyor musunuz? Yok. Ben bilmiyorum Azerbaycan'ı kardeşim. Bu kadar yok, basit. Yok şunu Azerbaycan sorusu sormuyor. Benim... Eğer mesele oranın halkının durumuna hassa, ay başka soru başka durumuna hassa ben bilmiyorum. Ya başka bir plan mesela bir de bir soru vereyim. Soru değiştireyim. Azerbaycan değil. Hayır öyle bismillah onu da geç. Ben onu verdiğim zaman onu uygulayacaksın. Abi yok. Öyle başka, değil. Abi bu da bunu şeriatta bir adı olmalı da. Var adı var. Adını Medine talebelerinden öğrenirsin. Abi bak birisi Müslüman değil. Ama bismillahını kesirse. Onu kestiği yemeği olur. Müslüman değil. Ha. Ama bismillah değil de adetten dolayı. Böyle değil. Yok. Ama Müslüman olmadığı sizin indinizde kat'i. Yok, ben indimi demirem, ümmen değilim. Yok, Müslüman değilse şeydir. Bismillah değil ama. Yok, yenmez. Bu asıl itibariyle yenmez. İndi abi, bizim sende ders soruşmamız uygun mu yoksa yok. Şefkan'dan delil getiriyor bu adam. Şimdi bak, bir kere şimdi şöyle bir şey var. Deliller de hiç. Şimdi bir mücerred lafzın, yani bir mücerred amelin nasıl isimlendireyim, onun iskeleti vardır. Bir de onun hakikatinin olmaması. Mesela onların amellerinin, mesela bir bismillah sadece B harfinden, işte sin harfinden, M harfinden oluşmuş bir şey değildir. Bu içindeki hakikatiyle birlikte kabul görür. Dolayısıyla onların amellerinin boşa çıkması, amellerinin yani diğer bir ismiyle sayılmaması Allah ve Resulüne küfretmeleridir. Anlatabiliyor muyum? O onun bir amelidir. Küfür ettiği için o amel ondan gerekli, geçerli değil. Dolayısıyla Bismillah'ın varlığı yokluğu gibidir. Anladın mı? Mesele budur. Yani siz meseleye şöyle bakmayacaksınız. Bismillah dedi. Tamam evet namazda tekbir getirdi. Kim olursa olsun arkasında namaz. Hayır. Onların amellerinin kabul edilmemesi Allah ve Resulüne küfret. Sen bile şirk koşarsan amellerin diğer bir ayet boşa çıkar. Leyahbetanne ameluk. Amellerin heba olur gider. Meselenin aslı budur. Ki bak ben size söylüyorum. Bunun uygulaması olarak görmeyin bunu. Yok onu çünkü neden? Mi? Şimdi sizin indinizde bu besmeleyi söyleyen müşrik dediğiniz insandır. Bana göre o müşrik değildir. O zaman benim fetvam o insanlar hakkında uygulanacak anlamına gelmez. Yok abi biz ümmi olarak. Bu hüküm olarak. Dolayısıyla ben size söylüyorum. Oranın insanlarıyla alakalı hükümleri orada yaşayan ilim ehli bilir. Çünkü siz bana ne kadar naklederseniz edin, ben yaşamadıkça, onlarla muhatap olmadıkça, iç içe kalmadıkça hakkıyla öğrenemeyeceğimdir. Çünkü benim için insanlar hakkında hüküm koymanın belli bir kriterleri vardır. Tamam mı? O kriterleri ben göz önünde bulundurmak zorundayım. Bulundurmam için de onlarla iç içe olup yaşamak zorundayım. Çünkü sen bana gördüğün vecihle onu nakledersin. Yalan söylediğin için değil. Ben demiyorum bak sen yalan anlattın, eksik anlattın. Hayır. Gördüğün bakış açısından senin bir dini kriterin vardır. Onun üzerinden değerlendirip o insanların halini bana anlatırsın. Ama bana göre o insanlar o konumda olmayabilir benim kriterlerime göre. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu noktaya dikkat edeceksiniz. Adam arıyor Azerbaycan'a, Aliyev ne? Ya Recep Tayyip Erdoğan'ı sorsa tamam, ben Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öperim yani. Anladın mı? Sorsan tamam ama Aliyev'i soruyor adam bana. Ben bilemem ki. Ama kendi halkımla iç içeyim. Devlet başkanı iç içeyim. Bunun gibi yani. Bayağı dediğin kaydı o Bismillah'ın olup olmamağı hakkında. Misal sonu küfür ehlinden deyirsen şey. Dediğin kaydıya göre. Küfür ehlinin Bismillah'ı keçerli değil. Doğru mu? İşlediği emellerden dolayı keçerli değil. Bu da deyir ki Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de o küfür ehlinin kitap ehlinin. Ona da aynı zamanda küfür edirdiler. Ya bak şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ya bunu anlatmak için o kadar çok mukaddime ihtiyaç. Şimdi mantık ve mefhum diye bir olay var. Usulde mantık ve mefhum diye bir olay var. Şimdi mantık kun tarifi maruftur. Ma vafakal meskutu anhu el mantuka fil hukmi. Tarifi budur. Yani susulan şeyin zikredilen nafsa uygun olması. Bu mantık. Yani mesela şey bu pardon bu mefhumul muvafaka. Mesela ne gibi? Ayette ne diyor? فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Ana babaya of bile demeyin. Püf veya hadi oradan veya defol. Bunlar daha üst seviyeler değil mi? Bu mefhum olarak içine giriyor. Yani ayetin mefhumundan anlıyoruz. Ama bu mefhum nasıl muvafakat ediyor? Lafzına muvafakat ediyor. Lafzı of demeyin diyor. Aynı zamanda buna muvafık olarak diğer ağır lafları da ne yapıyor? İşletebilmez. İşliyor. Bu muvafakat ediyor sözüne. Bir de bunun خَالَفَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ الْمَنْتُوكَ فِي الْحُكْمِ Bu da bir de mefhumun muhalefesi var. Muhalefeti var. Bu da nedir? Yani Türkçe mantıkla baktığımızda oğlum bak. Baba oyuncak al. Bak oğlum. Eğer sınavı geçersen oyuncak alırım sana. Yani bunun mefhumun muhalefeti ne? Lafzen içerisinde sınavı geçmezsen sana oyuncak almam sözü var mı? Lafız olarak. Yok. Ama mantık yani lafzın orijinal sözü buna delalet ediyor değil mi? Yani sınavı geçersen oyuncak alırım sözünde söz olarak geçmezsen almam var mı? Yok, ama evet. Anlam olarak var. Ama muhalefet babında var. Yani almam. Alırım ama muhalefet ediyor. Ama ölçüdür. Allah ehli sünnetin cumhuru da bunu ölçü yani veya öyle demeyeyim usulcülerin cumhuru da bunu ölçü görmüş. Hanifler hariç. Hanifler mefhumu ölçü görmüş. Tamam yani mefhum ölçü mesela Müslim'deki rivayet وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْعَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ السَّلَاتِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Yeryüzüne de çıktığınız zaman değil mi? Kafirlerin sizi fitneye düşürmesinden korkarsanız namazı kısaltmanızda ne vardır? Bir günah yoktur. Fitneye düşürmesinden korkarsanız. Şimdi bu ayetin mantuku ne? Fitneye düşmeye korkarsan sana kafirlerin zarar vermesinden korkarsan namazı ne yapabilirsin? Kısaltabilirsin. Eğer korkmazsan kısaltamazsın. Şimdi biz korkmuyoruz değil mi? O zaman bu ayete göre kısaltmamamız lazım. Doğru mu? İşte bak sahabe bunu soruyor. Müslim'deki rivayet. Ömer radıyallahu anh'a soruyor. Ömer ibn-i Hattab. Ya'la ibn-i Umeyye soruyor. Diyor ki şu an diyor insanlar güven içerisindeler diyor. Ne yapacağız bu ayeti? Kafirlerden yani mantıkla mefhumla amel ediyor. Buradan şunu örnek vermek istiyorum. Mefhumla amel etmek sahabenin indinde ne? He? Mustakir bir kaydedir. Çünkü bak ayette diyor mu kafirler sizi korkutmazsa fitneye düşürmezse namazı kısaltmayacaksınız diyor mu? Lafız olarak demiyor. Ama anlam olarak o var değil mi? Bu anlam problem oluyor. Geliyor Ömer radıyallahu anh'a. He? Ömer radıyallahu anh'a geliyor. Doğru mu? Diyor ki ya Ömer ne olacak şimdi artık insanlar güven içerisinde. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ben de senin gibi şaşırmıştım diyor bak. Ömer de demek ki mefhum anlıyor. Demek sahabenin indinde mefhumla amel etmek hüccet. Ama aleyhissalatü vesselama sordum diyor. O da diyor ki fesadaka sadakatun tasaddakallahu biha aleykum fekbelu sadakatun. Bu diyor Allah'ın size vermiş olduğu bir sadakadır. Sadakasını kabul edin. Bakın şunu anlatmak istiyorum. Mefhum diye bir olgu var ve bu sahabe indinde kabul görmüş ve amel edilmiş bir olgu. O yüzden bunu aleyhissalatü vesselam'ın mefhumuyla getiriyorlar. Diyorlar bak ya Resulallah biz mefhumdan böyle anladık. O yüzden aleyhissalatü vesselam demiyor ya siz niye böyle mefhumla böyle anlıyorsunuz? Mefhumla amel edilir mi falan demiyor. Sadece meselenin hükmünü söylüyor. Diyor ki artık bu sadaka olarak kalmıştır bu amel. Sadaka olarak kabul edin diyor. Şimdi demek ki mefhum diye bir olgu var doğru mu? Şimdi dönelim meselemize. Bütün bu usulü anladıktan sonra kitap elinin size yemeği haram kılındı. Doğru mu? O zaman demek ki bunun mefhumul muhalefeti müşrikler bunun dışında. Ayetin mantuku var, mefhumu var. Anlatabiliyor muyum? Yoksa mesele müşriklerin kestiği yenmez. Böyle bir nas, zahiren böyle bir lafız da yok. O yüzden baktığın zaman eserler de, bunu takviye eden eserler de olayın mefhumuna vurgu yapıyor. Anladın mı? Olayın lafzı var, mentuk. Kitap ehlininki ise, demek ki kitap indirilenlerin helalse, kitap indirilmeyenlerin, diğer bir ismiyle müşriklerin haram. Mesele burada zaten. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sen bir olgu getirirsin. Tamam, din bir hüküm getirir genel ifadelerle. Ona bazı taksisler getirir. Bazı insanları bunu devre dışı bırakır. Bazı insanları yine umumun lafı altında tutar. İşte kitap elini tutmuştur böyle. Ama sen bugün bilsen kitap elinden biri bizzat zatı itibariyle adam kendisi getirmiyor, amel etmiyor bununla. O zaman yemezsin. Ama aslı itibariyle bu hüküm böyledir. Ama şimdi biz şimdi her meseleyi anlatmak için böyle bir saat usul dökersek olmaz. O yüzden ben diyorum ki bu meseleyi ehline soracaksınız. Ha bak, bir meseleyi anlatmak için ne kadar yoruyoruz. Şimdi ben size mantuku mefhumu anlatmasam, işte direkt desem ki bu ayeti anlamıyorsunuz kardeşim. Buradaki anlatılan kastı bu ayet başlı başına delildir desem. Çünkü mefhum buna delalet ediyor desem. Bu sefer bana diyeceksin mefhum ne? Ben de anlatmak zorunda kalacağım böyle. Yani o yüzden ben size diyorum ki meseleler ilmidir. Anlatabiliyor muyum? Meseleler ilmidir ve her ilmi meseleyi sizin direkt nasların lafızlarından anlayacaksınız ve alacaksınız diye bir kayda yok. Bu bidat ehlinin yoludur. O yüzden ehl-i sünnet aralarında ihtilaf etmiştir. Ya ehl-i sünnet demeyin, estağfurullah, usulcüler. Bazı usulcüler demiştir ki icma illa bir delili olacak mı, olmayacak mı? Olacak diyenlerin hatası, olmayacak diyenlerin hatası nettir. Bir konuda icma varsa mutlaka ne vardır? Delili vardır. Bunu neden söyledim? Şundan dolayı. Alimler diyor ki o yüzden her icmanın delili vardır ama siz illa zahiren bir delil görmüyorsanız o icmanın bir delili yoktur anlamına gelmez. Mutlaka delili vardır ama siz anlayamamışsınızdır. O lügattan çıkabilir, usulden çıkabilir. Anladın mı? Lafzın genel anlamından çıkabilir. Nasların bir araya getirilmesinden, cem edilmesinden çıkabilir. Mutlaka bir delili vardır. Ama o delil birçok insana hafif kalabilir. İşte o delilin sana hafif kalması o icmanın, yani biz bir gün bakıyoruz mesela icma edilmiş meseleler var ama delilini bilmiyoruz. Alimler ne diyor? Sizin delilini bilmemeniz onun yok olduğu anlamına gelmez. Aynı şuna benzer. Biz 30 kişiyiz değil mi? Ahmet'i arıyoruz. Ahmet'i İstanbul'da gördük mü? Bakıyoruz, görmedik. Bizim Ahmet'i İstanbul'da görmememiz Ahmet'in İstanbul'da olmadığı anlamına gelir mi? Yani biz görmedik İstanbul'u ama başkası görür. Biz Kadıköy'e gitmemişizdir, görmemişizdir. Ahmet Kadıköy'dedir, görmemişizdir. Doğru mu? Bizim İstanbul'da milyonlarca evi tek tek gezip içine bakacak halimiz yok Ahmet'i görmek için. Nas da böyle, milyonlarca nas var, binlerce delil var, binlerce usul var, binlerce ayet var, binlerce hadis var, binlerce eser var, binlerce usul kayda var. İşte alimler hepsi, alimler bütün bu meseleleri tek tek, bütün bu sudan geçiriyorlar, usul fıkıhtan, usul hadisten, usul tefsirden, bütün bu meseleler içerisinde yoğurup çıkarıyorlar. Sen diyorsun meseleyi bana anlat. Adam zaten o hükme varana kadar senelerini vermiş, binlerce usul süzgecinden geçirmiş de son noktayı koymuş. Sen diyorsun ki bana öyle bir anlat ki o meselenin bütün delilini bileyim. Hayır. Ben daha mefhumda bile getirilecek buna bir sürü itiraz var ve bu itirazların cevabı da var. Böyle uzattığımız zaman sabaha kadar gelmez. Al mesela Hanefilerin mefhuma muhalefeti. Mefhum ölçü değildir diyor. Delil. Ben şimdi bir kadınla evlendim. Doğru mu? Bir kadınla evlendim. Onun kızıyla evlenebilir miyim bir daha? Yok. Peki niye? Şu ayetten dolayı. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكِمْ حُجُورِكُمْ Evlerinizde olan hanımlarınızın kızları. Yani ben birisiyle evleniyorum. Onun kızı var. Yani benim Türkçe isimle üvey kızım diyelim. Onlarla evlenemiyor. Onunla evlenemiyorum ben. Doğru mu? Ha? Onunla ne yapamıyorum? Evlenemiyorum. Peki bu kız benim evimde değilse, üst katta oturuyorsa yine evlenebilir miyim? Mümkün değil, evlenemem icma. Sayılır. Ama ayette ne diyor? Evlerinizde olan kızlarınız diyor. Ben de diyeceğim ki ya benim üvey kızım benim evimde değil, yan odada veya ne bileyim annesinin evinde veya memleketinde ben onunla evlenebilirim. Ayette diyor ki evlerinizde olan. Mefhumu ne bunun mefhumu? Demek ki evlerinde olmazsa evlenebilirsin demek olur değil mi? Ama şimdi biz bu mefhumla amel edebilir miyiz? Ha, üvey kızım benim evimde değil. İşte bak Hanefiler bunu itiraz getiriyor. Mefhumla amel ederseniz bu hale gelirsiniz diyor. Ribayı kat kat yemeyin diyor. Demek ki kat kat olmazsa yiyebilir miyim diyor Hanefiler. O zaman ben mefhumu kabul etmem diyor. Ha? Hakkında delil olmayan birisine dua etmeyin. Ömen yed ume Allah ilahen ahara la burhane lehu bi. Kim hakkında delil bulunmadığı birisine dua ederse Allah'tan gayrı, onun hesabı Allah'adır diyor. Demek ki hakkında delil bulursam ibadet edebilir miyim diyor Hanefiler. Bak hep bu mefhumlar. Hanefiler de böyle reddediyor. Ondan sonra cumhur cevap veriyor tek tek bu delilleri. Ama bunlar uzun. Ben bunları şimdi bütün hükmü bunların hepsinin kökleriyle size anlatayım. Yani mesela bir avam olarak geldi birisi anlatayım. Bunun sonu gelmez. O yüzden ehli sünnette ölçü vardır. Her konuda delil istenmez. Asıl itibariyle avamın delil istememesi asıldır zaten. O yüzden bak Musannif İbni Ebi Şeybe bunların hepsi eserdir yazılmış. Hep sahabelerin fetvası soruyorlar. Böyledir diyor bunun hükmü. Helaldir, haramdır. Ama demiyor Allah Resulü böyle demiş, böyle demiş her meselede. Bilakis sahabelerden gelen fetvaların çoğu şu delil sebebiyledir şeklinde gelmemiştir. Direkt fetvayı vermişlerdir. Böyledir. Allah razı olsun.